zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I crème de la crème 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki, a także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 10 grudnia, 10 na zegarze. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie NIK o NFZ-cie i coraz dłuższych kolejkach do lekarzy. Kolejne komentarze do ujawnionego wczoraj przez amerykański Senat raportu o tajnych więzieniach CIA i likwidacja największego obozowiska bezdomnych w USA. Na początek druzgocący dla Narodowego Funduszu Zdrowia raport NIK-u. Wynika z niego, że NFZ nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. Kolejki w poradniach i oddziałach szpitalnych są coraz dłuższe, a korzystanie ze świadczeń utrudniają nierównomierne rozmieszczenie szpitali, przychodni i sprzętu, problemy z szacowaniem świadczeń i brak wykwalifikowanych lekarzy. Problem braku lekarzy określonych specjalności staje się coraz poważniejszy i zaczyna stanowić istotne ryzyko dla pacjentów, ograniczając im dostęp do świadczeń zdrowotnych. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski zwraca też uwagę na problem przeszacowania lub niedoszacowania świadczeń. Niedoszacowanie cen świadczeń przez NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów ich udzielania prowadzi do braku zainteresowania takim kontraktem ze strony placówek medycznych, a to utrudnia pacjentom dostęp do świadczenia. Przeszacowanie ceny niektórych świadczeń czyni je dostępnymi, ale skutkuje ich nadmiernym udzielaniem, nawet wbrew potrzebom medycznym, a to prowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych pieniędzy. Brakuje ich po prostu na inne świadczenia. W raporcie NIK-u czytamy również, że wydawanie pieniędzy publicznych przez NFZ odbywało się bez ustalonych ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych. Aleksander Kwaśniewski zapewnia, że współpraca wywiadowcza Polski ze Stanami Zjednoczonymi była podjęta, ale nie było zgody na torturowanie więźniów. Z raportu amerykańskiego Senatu wynika jednak, że są kraje, które współpracowały z USA i zgodziły się mieć na swoim terytorium tajne ośrodki CIA i choć nie są wymienione z nazwy, to wiadomo, o które chodzi. Wiktor Świetlik z Tygodnika w Sieci mówił rano w Trójce, że niewykluczone, że zostaliśmy przez Stany Zjednoczone oszukani. Myślę, że jednak polska klasa polityczna została oszukana co do tego, co się tam dzieje w tych więzieniach, ponieważ czym innym byłyby, załóżmy, jakieś miejsca, gdzie by przygotowywano by operacje specjalne, czy nawet przerzucano więźniów, a czym innym są izby tortur. A po drugie, zostaliśmy oszukani co do również efektów geopolitycznych, takich nawet niepisanych współpracy polsko-amerykańskiej przez zmieniającą się administrację, czyli przez Baracka Obamę. Jednak zdaniem Michała Sutowskiego z Krytyki Politycznej nie ma mowy o oszukiwaniu. Z raportu jasno wynika, że chodziło o więzienia CIA. Z raportu dowiadujemy się, że w pewnym momencie władze polskie domagały się podpisania pewnego zobowiązania co do warunków postępowania przez wywiad amerykański na tym terytorium. Wywiad amerykański się na to nie zgodził. Potem po uiszczeniu opłaty rzędu kilkunastu milionów dolarów oraz odwołaniu się do najwyższych czynników, nie wiemy personalnie kto to był, możemy się tylko domyślać, pada sformułowanie, które jest katastrofalne dla nas, znaczy stawia nas w katastrofalnym świetle, że rząd stał się bardziej elastyczny. No to dość tanio bym się powiedział, sprzedaliśmy. Raport amerykańskich senatorów ma ponad 6 tysięcy stron. Mocno skrytykowano w nim brutalność programu przesłuchań CIA, ale też zakwestionowano jego skuteczność, jeśli chodzi o zdobycie ważnych informacji wywiadowczych. Publikacja raportu zbiegła się z 30. rocznicą ustanowienia konwencji o zakazie tortur. Dokładnie 10 grudnia 1984 roku przyjęło ją Zgromadzenie ONZ. Prezydent i członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego omówią za chwilę rządowy plan wzmocnienia bezpieczeństwa. Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa to dokument tajny. Jego powstanie zapowiedziała w październiku w czasie expose premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu wskazywała wtedy na zagrożenia, z jakimi zmagają się Ukraińcy. Trzeba przygotować w Polsce plan działania na wypadek kryzysu i wzmocnić nasz system bezpieczeństwa, mówiła Ewa Kopacz. Kluczowe jest wzmacnianie potencjału militarnego Polski, ale także ochrona granic oraz współpraca służb porządku publicznego z siłami zbrojnymi. I dlatego rząd opracował plan wzmocnienia tego bezpieczeństwa. Pracował nad nim resort obrony wspierany przez BBN, MSW, resorty finansów, zdrowia, infrastruktury. I choć dokument jest tajny, eksperci chwalą jego powstanie. Wskazanie, czym powinny zająć się poszczególne struktury państwa. Gdzie są jakieś słabości, co należy poprawić, co należy zmienić. Mówi Tadeusz Wróbel z miesięcznika Polska Zbrojna. W dokumencie znalazły się m.in. zapisy o tym, że należy wzmocnić jednostki położone przy wschodniej granicy oraz przyspieszyć zakup części uzbrojenia dla armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I na koniec Stany Zjednoczone. Znika tam największe obozowisko bezdomnych. Władze kalifornijskiego San Jose podjęły decyzję o zrównaniu z ziemią dzikich slumsów. Część bezdomnych nadal nocuje w obozowisku. Szałasy są rozebrane, ale budy na drzewach i ziemianki określane jako nory hobbitów wciąż tu są. Aby zapuścić się w tak zwaną dżunglę, trzeba zejść po zboczu do potoku. Na jego brzegu stoi Du Tang, buddyjski mnich z Wietnamu. Przyznaje, że niewiele mógł zrobić dla mieszkańców obozu. I give them the food. I try to help them. Dałem im jedzenie, dałem książki, chciałem pomóc, mówi. Na razie nie tylko on nie wie, jak pomóc bezdomnym. Władze San Jose też mają z tym kłopot. Problem był długo zamiatany pod dywan. Nie pasował do wizerunku miasta z Doliny Krzemowej, a więc jednego z najbogatszych i najbezpieczniejszych regionów USA. Slumsy tolerowano. Ich los przypieczętowali ekolodzy, kiedy okazało się, że niehigieniczne warunki w obozie doprowadziły do wytrzebienia z potoku chronionego gatunku pstrąga. Bezdomni nie wierzą, że to koniec. Marta mówi, że wróci. Dżungla nie zniknie, dodaje z przekonaniem. Dla Polskiego Radia, San Jose, Magda Gacyk. To był serwis Trójki. Dziś raczej pochmurno, najwięcej przejaśnień w południowo-wschodniej części kraju. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu i temperaturę od minus 2 stopni na wschodzie do 4 na zachodzie, a na Pomorzu i Wybrzeżu będzie mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. W najnowszym Wprost. Sprzedają samochody, zadłużają domy. Państwo bardzo niechętnie wypłaca odszkodowania, a rodziny ofiar błędów lekarzy bankrutują. Do Polski trafiają toksyczne odpady z całego świata. Kto robi z naszego kraju śmietnik? Wprost. Najbardziej opiniotwórczy polski tygodnik. W każdy poniedziałek. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Chcesz wyglądać naprawdę szykownie? Już od czwartku w Lidlu czekają na Ciebie idealne również na prezent. Stylowe i niewymagające prasowania koszule damskie lub męskie. W 100% z bawełny, z modnymi detalami i w różnych krojach. Tylko 49,99 za sztukę. Eleganckie koszule damskie lub męskie, nie wymagające prasowania. Tylko 49,99 za sztukę. Wybierz idealną dla siebie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Jessie Ware, You and I Forever. Jessie Ware zaśpiewała w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a w najbliższą sobotę o 16:00 transmisja koncertu Nowe Sytuacje. Nowe Sytuacje, czyli debiutancka płyta Republiki w nowej odsłonie. Sławomira Ciesielskiego, Zbigniewa Krzywańskiego i Leszka Biolika wspomagają na fortepianie Bartłomiej Gasiul, a wokalnie Piotr Rogucki, Tymon Tymański i Jacek Budyń-Szymkiewicz. To w studiu Osieckiej, a koncertowa wersja Nowych Sytuacji Jarocin Live 2014 to nasza płyta tygodnia przed południem. Dwa egzemplarze teraz właśnie dla Państwa. 71335. Proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a dzisiejsze hasło to Arktyka. Syberia właśnie w tobie jest. Arktyka biała w tobie leży też. I nie ma w tobie żadnych ciepłych stref. Syberia właśnie w tobie leży. Kochać, jeść. Pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr. Nie wyjedziemy do cieplejszych stref. I tylko myślę, że za parę lat sterowcem miękko spłyną pod nasz dom. Rozrzucą wokół pełno starych map. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Syberia! Przegra! Nowe sytuacje. Jarocin Live 2014. Dzisiaj dla pani Małgorzaty z Krakowa i dla pana Piotra z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kolejne dwie płyty będzie miał dla państwa jutro po 10:00 Paweł Drozd. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się. Szyfrować złapać język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Krzyżówka dnia Brodka, 21 minut po 10. Teraz o zachowywaniu atmosfery miejsc, które właściwie trudno nazwać inaczej niż kultowe. Założony pod koniec XIX wieku przez Juliana Józefa Różyckiego legendarny bazar doczekał się swojej pierwszej polifonicznej powieści dokumentalnej zatytułowanej Dzieje Bazaru Różyckiego, czyli Codzień Świeży Pieniądz. Zespół redakcyjny złożony jest ze studentów Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Każde dziesięciolecie z życia praskiego warszawskiego bazaru jest dokładnie odtwarzane na podstawie filmów, reportaży, wspomnień jego stałych bywalców i zdjęć, na których zapisana jest historia warszawskiej Pragi XX wieku. Panie Kowalski, panie Kwiatkowski, chodź pan na ciuchy, niech jasko. Tu jest wejście w latach 50. targowo z ręcznymi wózkami, które ja jeszcze pamiętam, te wózki takiego typu. Widać, jak bardzo ubrania się zmieniły, jaka była bieda, jak życie wracało, jak toczyło się na ulicę. Przed wejściem na bazar przeważnie ktoś grał? Różnie, no tu właśnie zdjęcie przed bramą. Obowiązuje tu jednak zdrowa zasada. Kto ma oczy z korka, ten dokłada z worka. Pomysłodawcą spisania dziejów bazaru Różyckiego był Marek Nowakowski, pisarz zajmujący się przemilczanymi obszarami życia, zafascynowany bazarem. Materiały, z których ma powstać powieść o dziejach bazaru, zbierane są już od ponad 10 lat. O historiach, które przy tej okazji odkryto na nowo, opowiada koordynator projektu, Marek Miller. Trafiliśmy do takiego bardzo wyrazistego bohatera, Wincentego Andruszkiewicza, postać niezwykłą, niezwykłą zewnętrznie, bo ważył, niektórzy mówią 150, 180, 200, 210 kg. Postać trochę jak z Felliniego. Rzeczywiście z przeszłości wspaniała postać, marynarz, uczestniczący w obronie Helu. W okresie okupacji, po ucieczce z niewoli niemieckiej, przyjechał do Warszawy. Miał budkę na bazarze. Później obok bazaru miał swoją knajpę, słynny schron marynarza. Trudno to prawdy uwierzyć, że szanowny gospodarz przez 10 lat służył na lodzi podwodnej. Złośliwi twierdzą, że była to zwykła łódź, która pod ciężarem bosmana zamieniła się w podwodną. Utrzymywała się pewna atmosfera, która w mieście zanikała, a tam ciągle trwała, to znaczy okresu międzywojnia. Tam międzywojnie było i trwało dalej poprzez ludzi, przez stosunki międzyludzkie. Adolf Dymsza, który uwielbiał wpadać na bazar. Wiesław Goła, z którego wspominają ludzie, którzy przychodzili na bazar. Przychodziła Nina Andrycz. Tam można było zobaczyć w pewnym okresie, oczywiście już później, Młynarskiego. Po prostu cała plejada ludzi kultury, ludzi polityki, ludzi sportu. Pan szanowny sobie życzy? Koszulkę, ale taką ekstra. Może być w styl Marco? A jaki to jest styl Marco? No polo. A, Marco Polo. Może być. Właśnie o takiej myślałem. To są opisy, które potrzebują Czechowa czy kogoś podobnego. Ale to, co wszyscy podkreślają, bez względu na czas, w jakim to trwało, to przede wszystkim, że było tam wszystko. Było tam to, czego nie było w kraju, nie było w normalnych sklepach. Od ubioru do odzieży, przez różnego rodzaju kosmetyki, których nie było, przez koniaki, których nie było, przez kawior, którego nie było. Tylko rzeczy wartościowe z epoki. Są z epoki. Wszystko sprzed tragicznego września. Pan zobaczy, ostrogi, kawaleria przeciwstalowym czołgom, wózek z trudnego dzieciństwa, z koszmarnych czasów sanacji, rączka z burżuazyjnego klozetu. U mnie nie ma lity. Co jest jeszcze bardzo ważne, że to nie tylko się kupowało, ale tam panowała specyficzna, jak na targach całego świata, pewna familiarność, pewna bezpośredniość, pewna kameralność. Tam się coś przypominało, tam coś było w smakach, w zapachach, w tych piosenkach śpiewanych przez kapelę, w tych pyzach, w tych flakach, w tym bęknu, w którym wszyscy przegrywali pieniądze, więc to ciągnęło i to trwało niezmiernie długo, bodajże do lat 90. Wzruszyło nas wiszące majestatycznie węgierskie salami. Miejsce, w którym przez dziesiątki lat tęskniono do wolnego rynku, zostało po zmianach ustrojowych przez ten wolny rynek pochłonięte. Obecnie każdy może wesprzeć powstającą polifoniczną powieść dokumentalną, przekazując zdjęcia, filmy, wspomnienia związane z bazarem Różyckiego. Ukoronowaniem projektu ma być powstanie Multiplastikonu. Obiektu, który będzie taką budą jarmarczną na bazarze. To będzie takie połączenie fotoplastikonu z racławicką panoramą, bo to ma taki charakter hiperrealistyczny. Byłaby to atrakcja i turystyczna, i edukacyjna, która by mogła stanąć na Pradze i tam po prostu ściągać ludzi. Wierzymy, że ten projekt jest taki pomost mówiący o przeszłości, ale pomost rzucany ku przyszłości. Wierzymy, że bazar wróci do życia, że to będzie praca dla ludzi, że to będzie miejsce atrakcyjne, gdzie ludzie będą chcieli przychodzić i odwoływać się tej tradycji wspaniałej, niezwykłej, którą staram się zanotować. Przy takich wypadkach, moi drodzy, proszę nie czepiać się proszku. Przecież ja nie ryzykował własną twarzą to, co państwo kupują. Przyjeżdżam wyłącznie, moi drodzy, jako przedstawiciel sprzedawca. Już przez 20 lat na bazarze Różyckiego. Wciąż można się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z bazarem Różyckiego, bo powieść ma strukturę otwartą właśnie po to, żeby móc dopisywać do niej stale pojawiające się nowe historie, a więcej informacji można znaleźć na stronie www.bazarrużyckiego.pl, a z Markiem Millerem rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Alejami wycackany szedł se jakiś gość, facjata niby owszem może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc o psia kość, jak oni mogą w tej stolicy żyć. I wtedy zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, w skórkę odziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Na warszawiaka nie ma cwaniaka, który by mógł go wziąć na bajer lub pod piz. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiego, przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet Warszawa kaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest i próżny był majchrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi jak dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być cwany, w ząbek czesany, to teraz gnijesz, draniu, w błocie pochowany.

Moonlight, Hani El Hatib z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 20 minut pozostało do 11. Fajny film. W studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. A z nami Paweł Wysoczański, reżyser. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Autor filmu Jurek i może od bohatera tego filmu, bo to pełnometrażowy film dokumentalny, zacznijmy. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze filmu nie widzieli, a na razie w sumie nieliczni mieli szansę zobaczyć, o kim opowiada? Opowiada o słynnym polskim himalaiście Jerzym Kukuczce, który w latach 80. święcił triumfy, a dzisiaj, mówiąc szczerze, jest trochę zapomniany. Był tym drugim, który zdobył koronę Himalajów, chociaż w opinii wielu spinaczy, nie tylko polskich, też Carlosa Carsolio, czy tych koreańskich spinaczy, z którymi rozmawiałem, czy nepalskich szerpów, był tak naprawdę pierwszy, ponieważ zdobył tą koronę Himalajów nowymi drogami, zimą, bez tlenu. W szczególnych warunkach. Tak, w szczególnych warunkach. Reinhold Messner, z którym również rozmawialiśmy, bardzo się irytuje, kiedy mu się to mówi, że drugi był w tej kolejności Kukuczka, ale tak naprawdę był pierwszy, bo też Kukuczce zajęło to 8 lat, a Messnerowi 16, ale nie o statystyki w naszym filmie chodzi. To jest... No nie, ale oczywiście bez wątpienia mówimy motywów, o postaci historycznej. Nie tylko w kontekście himalaizmu. No właśnie, skąd, przypomnij, u ciebie była ta potrzeba, by opowiedzieć o Jerzym Kukuczce? Bo to w jakimś sensie była postać ci zawsze bliska. Tak, ja kocham Śląsk. Śląsk mnie... Stamtąd pochodzisz. Z Dolnego Śląska, natomiast no ten Śląsk tak, górny jest mi bardzo bliski. Tam studiowałeś. Tam studiowałem, tam zrobiłem wcześniejsze filmy i stamtąd też pochodzi Jerzy Kukuczka, taki człowiek znikąd i taki człowiek, którego pochodzenie w zasadzie dyktowało mu to, aby być górnikiem, natomiast robił w życiu rzeczy niezwykłe i to mnie gdzieś zafascynowało, że człowiek, który na początku jeszcze wspinał się słabo na pierwszej wyprawie na McKinley'u, odmroził się bardzo i wszyscy wspinacze stwierdzili, że to jest twardy facet, mocny, natomiast z góry wysokie się nie nadaje, więc takie były początki, ale on był od początku uparty. I też ślad właśnie tego rodzaju wspomnień znajdziemy w twoim filmie. Tak, tak, tak, oczywiście, to są wszystko motywy w filmie zawarte, więc to mnie gdzieś zafascynowało i to jest jeden z wielu motywów też to, że w latach 80., kiedy w zasadzie na półkach nie było nic, ci wspinacze potrzebowali dziesiątek tysięcy dolarów, żeby te wyprawy mogły się odbywać. A jak tutaj mówię, nie mówmy więcej, bo to jest akurat element humorystyczny w filmie. Tak, dokładnie, tak, tak. To rzeczywiście w czasach... jak sobie radzili, żeby wyjechać na taką długą wyprawę? Tak, widzimy w filmie puste półki, co najwyżej ocet, a oni, prawda, ładują do malucha te wszystkie cenne wiktuały potrzebne, żeby zdobyć Mount Everest, a ludzie w kolejce do sklepu stoją, więc dochodzi do konfrontacji. Tak? No właśnie, powiedzmy parę słów o formie, dlatego że są materiały archiwalne, sporo ich nawet. Są wspomnienia wielu, wielu osób, ale też fragmenty fabularyzowane. Czyli tak, tam, gdzie czegoś ci brakowało, mogłeś to uzupełnić w inny sposób. Tak, ja pierwszy raz w życiu musiałem zrobić film z gadających głów i zjeździliśmy świat rozmawiając z żyjącymi świadkami historii. Ktoś mi powiedział przed filmem dosyć brutalnie, że spiesz się z tym filmem, ponieważ oni umierają. I rzeczywiście troje z naszych rozmówców niestety nie żyje, którzy są w filmie. Więc gadające głowy to raz, ale bardzo chcieliśmy uciec od gadających głów i są też fabularyzowane, inscenizowane sceny. Są też inscenizowane archiwalia. Ja bardzo taką formę lubię. Nie wiem, niektórzy uważają ją za kontrowersyjną, ale dla mnie to gdzieś mnie bardzo pociąga, żeby te archiwalia inscenizować. I mam wrażenie, że w filmie trudno to odróżnić. Są wreszcie prawdziwe archiwalia, fragmenty programów telewizyjnych, wywiadów z samym Kukuczką. Też staraliśmy się, żeby ten bohater, który no, jednakowoż nie żyje od 1989 roku, istniał w filmie. Nie tylko ze sprawą inscenizacji, ale żeby sam dużo, dużo mówił. W zasadzie z takich czterech form ten film jest złożony. Z gadających głów, inscenizacji, archiwaliów i też z tych scen górskich. Bez wątpienia bardzo interesujący dokument. Pamiętam jego przyjęcie przy okazji premiery na festiwalu Regiofan. A teraz już taka troszeczkę skomplikowana, ale jednak dystrybucja filmu w całej Polsce. Trzeba go trochę poszukać, tak? Trzeba go trochę poszukać. Dystrybucja trochę przypomina taką kulę śniegową. Zaczęło się od Śnieżynki. Teraz to już jest całkiem pokaźna kula. Mamy nadzieję, że to będzie lawina. Wszystko ku temu zmierza. W tej chwili film można albo będzie można zobaczyć w Łodzi, w kinie Charlie, w kinie Kinie Bodo. Jest na stałe grany w Warszawie w Kinie Kultura. Są też pojedyncze pokazy w Iluzjonie. Od 9 stycznia wchodzi do Kina Muranów. Wczoraj odbyłem długą rozmowę z Romanem Gutkiem, który ma bardzo dużo dobrej woli i wprowadza ten film na stałe do dystrybucji. Od stycznia zdaje się. Tak, od stycznia, od 16 stycznia jest pierwsza taka premierowa w zasadzie pokaz filmu we Wrocławiu o 20:30 w Nowych Horyzontach we Wrocławiu, a potem na stałe we Wrocławiu ten film. Także bardzo nas to cieszy. Film jeszcze będzie można zobaczyć w Poznaniu, w Kinie Malta, w Katowicach oczywiście, w trzech kinach, w Światowidzie, w Rialto i w Kinie Kosmos, w Gdańsku, w Kinopolcie. No jeszcze wiele innych miast. Tak, tak. Oczywiście warto poszukać, tu mamy na myśli przede wszystkim te mniejsze kina studyjne, ale na razie nie możesz narzekać, bo zainteresowanie filmem jest naprawdę, z tego co wiadomo, bardzo duże. Tak, ja wczoraj byłem w Kinie Kultura ze znajomymi, żeby zobaczyć swój film w kinie i ucieszyło mnie dwóch bileterów, którzy powiedzieli, że film ma zaskakująco dobrą frekwencję, jak na film dokumentalny, co było z jednej strony bardzo pocieszające, a z drugiej strony smutne, no bo rzeczywiście tych filmów dokumentalnych w kinach w Polsce ogląda się mało. To jest okazja, by zobaczyć kolejny. Polecamy. Jurek, naszego dzisiejszego gościa, Pawła Wysoczańskiego, dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziki, dziki. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Z Lechem Janerką przenieśliśmy się do Wrocławia. Od dzisiaj zdjęcia z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów będzie można oglądać na dworcu Wrocław Główny i jest tam też Jan Niebudek. O 11:00 zaczyna się wernisaż wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czyli już za chwilę, za 10 minut rozpoczyna się wernisaż wystawy. Przed chwilą jeszcze było tutaj jakieś 5 osób może, w tej chwili już 30-40 osób przyszło, żeby wziąć udział w tym wernisażu. Proszę Państwa, 16 płócien mistrzów światowego malarstwa, 16 zdjęć znanych na ich bazie, w których udział biorą dziennikarze Trójki, no i część z nich jest tutaj także z nami na dworcu głównym we Wrocławiu. Magda Jeton, która reprezentuje obraz Wolność wiodąca lud na barykady. Piotr Stelmach, reprezentujący także ten sam obraz. Artur Andrus, reprezentujący szarlatana, no i mówiący te słowa, reprezentujący obraz Regenci z domu starców. Jest tutaj obok mnie Piotr Stelmach. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Piotrze, powiedz, czy odczuwasz pewien stres przed konfrontacją tego, co jest na obrazie, tego, co jest na zdjęciu z tym, co jest na żywo, że tak powiem. Nie, ja nie odczuwam żadnego stresu, ponieważ zazwyczaj na co dzień wyglądam jak jedna z postaci z obrazów niewielkich mistrzów, zwłaszcza surrealistów, więc niczego się nie boję. Jest to dla mnie chleb powszedni wręcz. A cóż, no taka konfrontacja zawsze jest fajna, bo społeczeństwo może się dowiedzieć, jak wyglądamy, a że niektórzy nie odbiegają od tego, co jest na zdjęciach czy na obrazach, no to już jest inna sprawa. Myślę, że tym fajniejsza. Fajnie będzie dlatego, że mamy tutaj fajne stoisko zrobione. Obok tego naszego klasycznego banerku trójkowego jest jeszcze taka wielka waliza z naklejkami z całego świata. Świetnie to wygląda, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, bo ja w ogóle lubię Wrocław i lubię to miejsce. Tutaj się wiele rzeczy artystycznych, muzycznych, rock'n'rollowych na tym dworcu stało. Teraz dzieje się kolejna, także do przodu. No tak, 2 dni temu raptem zakończyły się tutaj targi książki, o których też sporo mówiliśmy na antenie Trójki. Teraz wernisaż zdjęć trójkowych. Ja chciałem jeszcze, żebyś wrócił pamięcią na chwilę do tej sesji, bo to nie jest dokładnie tak. Trochę Piotr Stelmach kokietował, proszę Państwa, kiedy mówił, że niczym się nie różni to, jak wygląda w rzeczywistości od tego, co jest na obrazie i co jest na zdjęciu. Bo na zdjęciu to i na obrazie to twoja postać taka troszeczkę jest leżąca, tam gdzieś ta wolność wjedzie ją owszem na te barykady, ale troszkę to życie już nie ucieka z tej twojej postaci. Z tego chłopca? W berecie? Nie. Ja myślę, że on, wiesz, no krótko mówiąc, ktoś mi pięknie powiedział, jak się okazało, że ja będę tym chłopakiem, który gdzieś tam podąża za wolnością z pistoletami w ręku. I ktoś powiedział, już nie pamiętam, kto to był, ale powiedział, wiesz co, Stelmi? Pasujesz. Sex Pistols. No może w tym przypadku bardziej Pistols. Więc tak, no pistole są w obu dłoniach. I myślę sobie, że największą trudnością tej sesji był moment, kiedy trzeba podnieść ten chłopczyk, podnosi w pewnym momencie nogę, tak jakby imitował marsz, to znaczy jak ja tak musiałem zrobić. Rzeczywiście ta imitacja marszu była dziwna, bo wtedy stało się na jednej nodze, a ujęcie nie trwa 5 sekund, tylko tych ujęć było, my robiliśmy kilkanaście, chyba, prawda? Dokładnie, nawet jeżeli nie kilkadziesiąt, w związku z tym trzeba było trochę postać jak bocian na jednej nodze, no ale daliśmy radę i myślę, że Magda miała największe zadanie, dlatego, że wymachiwanie flagą wolności, czyli flagą trójki w wykonaniu tejże wolności nie jest najłatwiejsze, a Magda jednak dała dzielnie radę, mimo że ta flaga nie była najlżejsza i ona musiała jeszcze robić krok i w tym momencie robić zamach. Pamiętajmy, że wolność jest również specyficznie ubrana. My chcieliśmy ją jeszcze jakoś specjalnie ucharakteryzować tam, żeby było jeszcze lepiej niż jest, no ale i tak wyszło dobrze. Czy mam rację? Mam nadzieję, że nie jestem w sytuacji, jakiej był Michał Olszański, nadając do Marka Niedźwieckiego. Jesteśmy na antenie, tak? Wszystkiego najlepszego. Tak, to prawda, co Stel mi powiedział. Wszystko się zgadza. Proszę Państwa, wystawę, jeżeli nie zdążą Państwo dotrzeć dzisiaj na godzinę 11 albo tuż po 11, bo na pewno tutaj jeszcze będziemy przez jakiś czas, to wystawę będzie można oglądać jeszcze do 24 grudnia, więc przez 2 tygodnie do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. A mogę coś powiedzieć jeszcze? Proszę bardzo. A właśnie tutaj pani tutaj z serwisu dworcowego chciała mi przed chwilą zebrać czapkę do kosza, ale nie zabrała. No to pozdrawiamy panią, pozdrawiamy też państwa, zapraszamy do Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Piotr Stelmach, Magda Jeton, Jan Niebudek, ale we Wrocławiu jest też Artur Andrus. O 11:00 otwarta zostanie wystawa zdjęć z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów na dworcu Wrocław Główny, ale te wystawy mogą państwo właśnie w tych tygodniach oglądać także na dworcu w Gdyni. Do 11:00 w Trójce Pink Floyd.